jest niczym podważanym. I co więcej, do wieku XX, do końca wieku XX, żaden poważny nauczyciel Kościoła tego nie kwestionował. Jest taka książka nieżyjącego już polskiego teologa, Tadeusza Ślipko, bardzo znany, bardzo ważnej, bardzo czcigodnej postaci, który to właśnie wykazał. Szanowni Państwo, zespół twórczy Praszczur zaprasza na 9. odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Millennium, zatytułowany Zbigniew i inni. Czwarty czerwca, Wigilia imienin świętej Walerii, patronki od szczęśliwych rozwiązań, miał w dziejach monarchii piastowskiej znaczenie symboliczne. 4 czerwca praojciec Lech definitywnie rozstał się z Czechem i Rusem. Tu, kurde, zostaje pod tym gniazdem. Rozwiązujemy nasz pakt. Wód słodka. A to koniec wróżby? To nie jest koniec, panie Rusek. To jest aksamitne wszechno. 4 czerwca myszy skonsumowały króla Popiela. I wy, gryzonie kon... Wreszcie 4 czerwca roku 1102... Wigilię imienin świętej Walerii, patronki szczęśliwych rozwiązań... I niekoniecznie szczęśliwych poczęć... Ledwie leciwy książę Władysław Herman wyciągnął nogi... Przepraszam, ale tylko jedną nogę, albowiem drugą amputowano mi ze względu na podagrę. Już jego dynamiczny następca, Bolesław... Krzywousty. Milcz, dziecię! Wstrzymaj się z kalumniami, przynajmniej w obecności księcia. Bolesław śmiałym posunięciem rozwiązał skłóconą Radę Królestwa i ogłosił zwołanie wieców na jesień. Jesień? Niebezpieczna dla nas, lachów, pora. Dajże spokój, księże biskupie. Mitygował Baldwina, biskupa krakowskiego, najbliższy doradca książęcy. Żelisław, przywódca stronnictwa BBBB, byle Bolek był bezpieczny. Niestety, Lubo Bolesław, ambitny młodzik... Ale krzywousty! Miał za sobą poparcie Boga, historii, a nawet wielkiego księcia ruskiego i racji stanu. Znaczna część możnych i społeczeństwa zezowała w stronę... Zbigniewa, starszego syna drogiego naszego Władysława Hermana. Wszelako z konkubinatu zrodzonego. Konkubinat, nie konkubinat, moja czcigodna macocho. Nie można zamykać oczu na to, że jestem księciem poczętym z matki Polki. Raczo do ojca już tej pewności nie mam. Powiadają, że po dworze Władysława Hermana kręcił się przed laty jakiś rosły pieczynk albo połowiec. Nie można też zamykać oczu na rzeczywiste preferencje ludu. Łaska ludu na pstrej jeździ klaczy. Być może, moja czcigodna macocho, ale każdy przyzna, że mam tu jakieś prawa i już. Zbigniew, to zagrożenie dla Kościoła i ojczyzny. Ja? Dla Kościoła? Sam żem był w zakonie. O, tu mam tą surę, o i tu. Ona. Na czole i na brzuchu. Tak, bratu Cyrulikowi omsknęła się brzytwa. Nie można też zamykać oczu z kolei na moje kwalifikacje. A po co od razu zamykać? Można wyłupić, tak? Żartował komes Skarbimir, prawa ręka naszego Bolka. No, tylko nie Bolka. Chciałem powiedzieć krzywous... Co? Nic nie chciałem powiedzieć. W tym czasie głównym specjalistą od relacji ze światem, a także od opinii publicznej, był na dworze bolkowym Gallus. Przez skromność lubiłem, gdy nazywano mnie anonimem. Co za szkoda, że to nie on przeszedł do historii jako 43 lata skromności. A ja bardzo się obawiam o wynik tych wieców. Marudził legat papieski Gwal. A to czemu? Społeczeństwo tutejsze nie dojrzało do demokracji. Siła spokoju, książę. Ten kosmopolita nie rozumie naszego społeczeństwa. Ja jestem zupełnie spokojny. A ja bym sobie dał rękę uciąć. Żelisław był człowiekiem honoru. Już nazajutrz po tym, jak gońcy zaczęli donosić o wynikach wieców, poprosił o topór. A na co on panu, panie Żelisławie? Niepokoiła się młoda małżonka Bolka. Zbysława Jarosławowna. Zbysława. Imię w sam raz dla urody. Córce bym nie dał. Śpetna jak wszystko, co ze wschodu. No, dajcie tę siekierkę. Ostrożnie, panie Żelisławie. Jeżeli sława moja ma nie ucierpieć, to muszę sobie tę dłoń, którą pokazywałem, znak byle Bolek był bezpieczny, odrąbać. Chwileczkę, moja prawa ręka ma być bez prawej ręki. Odcinam lewą. Łaj, co się dzieje? Nie idzie. Wszystko, co lewe, strasznie stężało. Ciekawe, a już sikowaliśmy protezy, wiesz, całą ze srebra. No, ze złota. No, niech i tak będzie. Udało się. Łaj, ci mężczyźni. Ale co teraz będzie? Wszędzie na prowincji powygrywał Zbigniew. Ma zapewnione poparcie cesarza, przeważającą większość w polu. Co za psie te pole. Pozostaje nam już tylko wojna szarpana. Ja, Bolesław, uszanuję demokrację. Tego się obawiałam. Naród chce Zbigniewa, będzie miał Zbigniewa. A pod warunkiem, że zgłosimy się z dwoma innymi kandydatami. Ależ to powrót dawnej niechlubnej przeszłości, dawnej jeszcze pogańskiej nomenklatury. Zaskomlił się Ciech junior. Wszystkie zdrowe siły, które do tej pory atakowały Bolka, że jest Bolkiem, muszą się zjednoczyć i poprzeć go. Oczywiście. A nawet wystąpić do Rzymu, żeby mu przyznał koronę królewską. Sekundowali niedawni przywódcy opozycji. Trzeba stawić czoła Zbigniewowi. No tak, no i jego czerwonym pająkom. Tak, żeby powiedzieli, że mnie tylko krzywo usty, ale jeszcze krzywo przysiężca. O nie. Ja się postaram o propagandę. Nie bójmy się jutra. Jeśli propaganda będzie wyglądała tak jak dotychczas, to ludzi Zbigniewa czeka milion nowych zwolnionych przez was miejsc pracy. O. Są i inne możliwości. O, na przykład takie. Jest w obozie Zbigniewa hambitny wojownik. Pawliczek, młody, przystojny, choć z kmiecego stanu. Oj tak, gdyby udało się ich skłócić, byłaby szansa. Tak, i Kościół syty, i Polska cała. A muszę się nad tym zastanowić. Mam na szczęście ustawowy czas do podejmowania decyzji. A poza tym, jeśli Zbigniew dostałby teraz tron, no powiedzmy... Pół tronu. To gotów cię strącić, panie z drugiej połówki, ograniczając te kompetencje do przecinania wstęg i orderów. O, nie zdąży. Lud, co dziś jest za nim, gdy przez pół roku poczuje możnowładcze jarzmo, zakrzyknie wielkim głosem: Bolek, wróć! A zwolennicy Zbigniewa na sam widok blasku władzy co zrobią? Oślepną. A jeżeli nie... To wtedy im się pomoże. Co nie, wodzu? A co tak grzmy? Zbigniew nadciąga? Skądże znowu? To grzmiało z ościennej, dzielnicowo rozbitej Rusi, gdzie książęta Borys, Rusłan i Aleksiej nawzajem dymisjonowali się, zwalniali i wyklinali przy dosyć obojętnej postawie pogrążonego w apatii ludu. W 9 odcinku Mielenium wystąpili. Jako Bolesław prostoduszny, Czesław Szendała. Jako Zbigniew Ziutek Aleksy, pseudonim Święty. Jako Gallus Anonymus Jan Sebastian Czarniecki. Jako Judyta Maria, wdowa po Władysławie Hermanie, panna Wilgotna. Jako zwłoki Władysława Hermana, dyrektor Małopolski, amen. Jako Zbysława Jarosławowna, Aurora Szwendałówna. Jako Skarbimir, oczywiście majordomo z Wachmistrzowski. Jako Żelisław, Jędrzej Lechowski. Jako legat Gwal, profesor Hajduczek. Jako biskup Baldwin, eks-mierszałek Chrzanowicz. Jako Sieciech junior, Monio Taczerewicz. Jako i inni. A pomyśleć, że niedawno trzęśliśmy tym zespołem twórczym praszczu. U nas prą do władzy starzy. Na zachodzie również gwarek. Nie za sprawą sekretarzy, ale pierwszych sekretarek. Sekretarka, sprawa znana, dobrze wie, jak trzeba służyć. Wejść szefowi na kolana lub rozrywką być w podróży. Czasem, gdy ma wolne ranki w urzędowym nudnym młynie, skrobnie list do koleżanki, co mieszkanko ma w Berlinie. A tam takie babskie plotki, niech się przyjaciółka wzruszy, co porabia kanclerz słodki w sprawie rakiet lub sojuszy. Zaś gdy czasem szef zapytał, co kochanie tam pitrasisz, rumieniła się kobita, to do mojej drogiej Stasi. A dziś wpadka, a dziś kratka, wściekły kanclerz po bon łazi, gdyż wydała się zagadka, że tą Stasią była Stasi. Wśród ościennych gabinetów też nie jeden szef grymasi. Czy przypadkiem, drogi Mietku, nie znasz również jakiejś Stasi? A sekretarz mówi na to skromnie, składnie, ironicznie. Stasi nie znam, ale w NATO obaj znamy zapalniczkę. Wie pan, panie Juruś, dla mnie to jest obrzydliwe. Dla mnie to... Co, panie Jędruś? No całe to wydalanie. Oj tak. I dlatego nie należy o tym mówić w towarzystwie. Chyba, że towarzystwo to siedzi w latrynie. Ale ja nie o tym, panie Juruś. Ja mówię o wydalaniu ludzi. Oj, nie mogę. Przez ludożerców. Oj, ja wiem. Mój stryjo był na Nowej Gwinei i opowiadał, że w pewnej wiosce kacyk po skonsumowaniu, nieświeżych misjonarzy... Ale to nie chodzi o misjonarzy, tylko o oficerów. Aha. I o wydalanie nie z organizmu, a z organizmu. Państwowego organizmu. Aha, a nie, nie rozumiem. Oj, no na przykład, nie tak dawno złapaliśmy u nas oficera jednego zaprzyjaźnionego mocarstwa. Aha, a dlaczego go złapaliśmy? Bo robił zdjęcia. Cenzor amator? Robił zdjęcia obiektów wojskowych. No ale jakich? Jakich? Dworzec w Koluszko. Most na Drwęcy. Pan prezydent na rybach. Ksiądz Cybula na masażu. O cholera. No i co? Oficer przypadkowo był dyplomatą. Więc nie można go było ani wsadzić, ani nawet zastrzelić na miejscu, a jedynie wydalić za granicę. No i po kłopocie. Tak, kłopoty właśnie się zaczęły. Strona przeciwna, choć z nami zaprzyjaźniona, zdecydowała się na retorsję. O Jezu, znowu, nie pan przestanie, no ja jestem taki obrzydliwy. Wydaliła naszego oficera. Fotografował coś? Nawet chciał sfotografować równowagę rynkową, ale wcześniej aparat mu ukradli. No to za co go wywalili? Może dlatego, że obserwował zamieszki, albo przeciwnie, nie chciał obserwować, albo widział w zamieszkach słuszny protest, a nie prowokacje. Jednym słowem, wet za wet. To co my teraz możemy zrobić? No, logika nakazywałaby wydalić następnego. No to oni też wydalą. Ja, wie pan, ale cały problem polega na tym, że my jesteśmy zawsze jeden ruch w przodzie. Tak? A dlaczego? No, miesiąc temu wydaliliśmy im całą armię. A, i oni teraz nie mogą się zrewanżować. No, nie mogą, bo naszej armii u nich nie ma. Ech, to głupia sprawa. Właśnie. I stąd mój niepokój, że mogą wydalić do nas swoją armię. Niech pan się stanie, bo się niedobrze robi. Małe vademecum na wypadek comebacku. Spotykam się czasem z ordynarnymi pomówieniami, że my, zwycięzcy, nie jesteśmy zwolennikami wolnego rynku. Cóż za szkodnictwo myślowe. My wolny rynek kochamy wręcz bez opamiętania, nawiasem mówiąc, z wzajemnością. Tego najlepszym dowodem jest liczba biznesmenów i prywatnych przedsiębiorców, którzy zgodnie przegłosowali, że portfel mamy po lewej stronie. A zresztą, czyż samo słowo rynek nie budzi w nas, towarzysze, właściwych skojarzeń. Toż na rynku już od średniowiecza odbywały się obrzędy i festyny ludowe, że wymienię egzekucje, słuszne protesty społeczne czy manifestacje poparcia. I to na rynku odczytywano uniwersały i palono przeciwników postępu w osobach tak zwanych czarownic. No, nie mówiąc już, że nigdzie indziej, a właśnie na rynek władza zwykła rzucać przedmioty mrocznego pożądania ludu, jak papier toaletowy, owoc, cytryna, zapałki czy w trudniejszych czasach ocet. Oczywiście nie zmienia to w niczym bezspornego faktu, że wyższą formą rynku jest rynkowa gospodarka planowa. Człowiek tym się różni od zwierząt, że sobie planuje. Taki lew. Lew albo inny pawian, jak widzi coś do zżarcia, to żre, żre, bez opamiętania, aż go brzucho rozboli. A człowiek? Człowiek, zwłaszcza świadomy obywatel, nie. On sobie, mianowicie, planuje śniadanie. Drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. A w rozwiniętej gospodarce rynkowej jeszcze lunch, dinner i supper. Z dzieciństwa pamiętamy, jak doskonale było zaplanowane menu naszej szkolnej stołówki. Poniedziałek, pierogi bezmięsne, wtorek, placki kartoflane, środa, naleśniki bez sera, czwartek, kluski ruskie, no przy okazji leniwe, piątek na złość kościołowi płucka i cynaderki, w sobotę ziemniaki z ceresem, no to były czasy. Człowiek wiedział, czego się trzymać. I wiedział, że na tak zwane Boże Narodzenie zawsze każde dziecko otrzyma pomarańcz, no chyba, że burżuje zatrzymają w kanale La Manche, statek Pawka Korczagin, płynący do nas z darami towarzyszy kubańskich, zakupionymi, nawiasem mówiąc, w Izraelu. Jaka była radość. Nie to, co dziś. Pójść o każdej porze, doby lub roku, do odrażającego prywatnego sklepiku i nabyć jak kartofel, tyle że taniej. Tak. To, że planowa gospodarka rynkowa to przede wszystkim zaprowadzenie porządku, a jednocześnie optymizmu. Czyż nie działa przyjemnie na obywatela komunikat, że areszt śledczy albo zakład pogrzebowy wykonał plan roczny na miesiąc przed terminem? W gospodarce obecnej, żeby dowiedzieć się, ile jakiego towaru kupiło społeczeństwo, trzeba go banderolować. A wtedy, wtedy wiedzieliśmy na 5 lat naprzód, ile kilo śledzia przypada na główkę niemowlęcia w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. I dlatego będziemy nad tym pracowali, towarzysze. A że ciągle o tym nie słychać, a to cierpliwości, cierpliwości. Sygnałem zmiany będzie komunikat w głównym wydaniu wieczoru z dziennikiem. Tak. Załoga mennicy państwowej melduje o zaciągnięciu całodobowych wart produkcyjnych. Hurra! Żeby była Polską, śpiewałem przed laty i już nie ucieknę od tego tematu. Nieomal codziennie ktoś w zadumie pyta, czy to już na pewno ta Rzeczpospolita. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, mętna rzeczywistość skrzeczy jak ropucha, jak nie stracić twarzy, nie utracić ducha. Zamęt w biednych głowach, pomieszanie pojęć, czy tu coś dobrego zdoła się wyłonić. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, z wielku dni i starzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak Herberta wiesz, jak legenda święta z głębi naszych serc. Z Bożego wyroku, papieskiego cudu, dni solidarności i z odwagi ludu, czasu wygranego okazja dziejowa. Nie musimy walczyć, możemy budować. Polska naszych marzeń, nowy piękny dom. I my, lokatorzy, swą zajęci grą. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Czy pan wie, co zaproponował rosyjski minister prasy tamtejszym dziennikarzom i satyrykom? Nie wiem. Zaproponował, żeby się sami cenzurowali, to cenzura będzie zbędna. Aha, i pan chciałby zaprotestować. No coś pan. Przecież to, proszę pana, to genialny pomysł. No nie wiem, co w nim genialnego. No niech pan sobie wyobrazi. Złodziej ukradł telewizor, sprzedał go, przepił, a jak wytrzeźwiał, sam zgłasza się do więzienia i nie opuszcza go przez najbliższe 3 lata. No interesujące. Albo, proszę pana, z 7. piętra, przykładowo mówię, hotelu poselskiego, wypada kobieta. 5 minut później poseł, po krótkiej rozprawie z samym sobą, odbiera sobie, proszę pana, immunitet. Pobożne życzenia. A jakie proste staje się rozwiązanie problemu Baksik and Gąsiorowski? Przylatują specjalnym samolotem z Izraela, oddają wszystko, co mają, a resztę zobowiązują się odpracować podczas 20-letniego pobytu w uroczym, proszę pana, podkieleckim kamieniołomie. Pańska wizja świata jest piękna, ale zupełnie nierealistyczna. No jak to? To rosyjscy satyrycy nie będą się autocenzurować? Na pewno nie. No to sami sobie winni. Zawsze można zastosować odebranie wierszówki, proszę pana, likwidację prawa do emerytury, proszę pana, albo ostrzał, proszę pana, artyleryjski redakcji. Proszę pana. Wracam do rozmowy z Pawłem Lisickim. Zawiesiłem ją w bardzo dramatycznym momencie, kiedy mówiliśmy o karze śmierci. Usiłowałem zrozumieć, dlaczego postęp jest taki przeciwny karze śmierci, a obecnie dołączył do tego Kościół. I żeśmy wspólnie uzgodnili, że... Że tym powodem jest dążenie do całkowitej bezkarności człowieka. No tak naprawdę pod hasłem miłosierdzia często ma się do czynienia właśnie z tak... Dlatego puste jest piekło i... No, puste piekło, i nie jest potępione. No i właśnie przechodzę do twojej książki, do epoki Antychrysta, gdzie ten zwornik świata, czyli Kościół z papieżem na czele, dotyka ostateczna gangrena. Te rzeczy, które obecnie są, można powiedzieć, zapowiedziami, przyczółkami, zostają opanowane w sposób ekstremalny. Czy twoim zdaniem coś może się wydarzyć, żeby ten scenariusz nie okazał się aktualny? No, mamy 200 lat, więc tak, jest tak. Cały czas szansa, że się coś wydarzy. Ale to rzeczywiście, patrząc na to w kategoriach, nazwijmy to, czysto socjologicznych albo politycznych, jeśli tak można było powiedzieć. I patrząc na rozwój, dynamikę sytuacji w Kościele od lat 60. XX wieku do dzisiaj, no mam wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnymi falami kryzysu, który teraz osiągnął jednak swoją chyba największą głębię. I to jest, przejawia się to zarówno, jeśli chodzi o w taki sposób, że mamy do czynienia z coraz większymi sprzecznościami między poszczególnymi wypowiedziami różnych przywódców Kościoła, jeśli tak można powiedzieć. Po drugie, mamy do czynienia jednak z gigantycznym problemem moralnym. To jest ten słynny skandal pedofilski, ale to nie dotyczy tylko pedofilii, albo nie ona, to jest jedynarką. Przede wszystkim trzeba zdefiniować to, że niestety w Kościele jest coraz więcej tolerancji również dla homoseksualistów i dla pewnej teologii, która uważa, że homoseksualizm jest normalną formą życia seksualnego w Kościele, prawda, a nie na zewnątrz. Więc to są wszystko rzeczy zupełnie, zupełnie niebywałe i to takie dostosowanie się do świata, takie podążanie za nim, to jest niestety moim zdaniem rzecz typowa, nowa, charakterystyczna. Tak, ale ja ci tu wejdę w słowo, szukam jakichś analogii, jakichś przykładów, jakichś kontrargumentów w historii. Otóż bywały kryzysy i oczywiście trochę inne, ale Kościół popadał w bardzo wielkie tarapaty i potem albo pojawiała się schizma, albo reformacja, albo odnowa, tak jak trydent. Czy możemy założyć? Ja się jeszcze zastanawiam, od czasu, kiedy przeczytałem jako dziecko listę Malachiasza i z upływem lat widziałem, jak ta lista się kurczy. Ten, według wszystkich, papież jest ostatnim papieżem z listy. I zastanawiałem się, co się może skończyć. Czy dosłownie koniec świata? Czy może na przykład koniec Kościoła w takim kształcie, jakim jest? Czy możemy sobie wyobrazić, że nastąpi, gdyby takiego właśnie papieża Judasza chciano wybrać wcześniej niż ty dałeś termin, schizma? Że pewna część Kościoła tradycyjnego, wcale nie taka słaba, choć może nie taka silna, nagle stwierdzi, że to my jesteśmy Kościołem. Ale to ja chcę powiedzieć, że w mojej powieści takie grupy występują. To tylko, znaczy, że twoje powieści są zgnojone w sposób straszny. Ale no bo popatrzmy na układ sił. Za tym postępowym, w cudzysłowie, Kościołem stoi nie tylko władza, nie tylko potęga finansowa, ale też stoją media, które przecież rozjeżdżają każdego inaczej myślącego, oskarżonego o konserwatyzm i o walkę z postępowością. Jesteśmy w sytuacji za 200 lat, czyli zakładam, że ten układ sił może się zmienić jeszcze bardziej negatywny, niż to ma obecnie. No, wystarczy popatrzeć na jeszcze w połowie lat 60., czy na początku lat 60., ten opór przeciwko zmianom był nieporównywalnie silniejszy. No teraz w oczywisty sposób, ze względu na nominacje, na sposób doboru ludzi, prawda, na ich wykształcenie, przecież oni się nie biorą z kosmosu, tylko ci, którzy zostają księżmi, a potem biskupami, a potem, prawda, awansują w strukturach kościelnych, to są ludzie, którzy przychodzą z takiego świata, jaki jest i są nauczeni też, że tak powiem, od razu wyrastają w takiej kulturze, gdzie Kościół jest jakby w pewien sposób wrośnięty w ten świat. To jest zresztą rzecz absolutnie szokująca i moim zdaniem to jest istota sprawy. Jak popatrzę, to o tym pisałem w swojej pierwszej książce z tej serii takiej publicystycznej, Dżihad i samozagłada Zachodu. Tak. Jak sobie człowiek zada pytanie, dlaczego to jest tak, że islam, nawet w tych krajach rozwiniętych, takich, prawda, jak w krajach zachodnich, dlaczego on trwa? A dlaczego się buduje nowe meczety? Dlaczego? Bo jest fundamentalny. No bo islam przyjmuje prostą zasadę, którą przyjmował do tej pory zawsze katolicyzm. Słowo Boga jest słowem objawionym z zewnątrz, a człowiek się tego słowa słucha. A niestety od lat 60. XX wieku, czyli od tego takiej daleko idącej, moim zdaniem, protestantyzacji pojmowania Kościoła, człowiek czy wielu katolików często nawet tego już nie zauważają, bo nie mają tych starych nawyków, tych starych tekstów. Nie zauważają, że ich wiara w coraz większym stopniu przestaje być posłuszeństwem objawionemu z zewnątrz słowu, a coraz większej staje się wytworem własnych oczekiwań, pragnień, uczuć, no tego wszystkiego, co wprowadził Luther. Dlatego mój optymizm jednak w stosunku do tych czarnych wizji bierze się z dwóch korzeni. Po pierwsze, albo świat zewnętrzny nas to wymusi, No właśnie, przykładowy islam, ale przecież są jeszcze i inne religie, które w mniejszym stopniu ulegają, nazwijmy sobie, wpływom współczesności, ponieważ przyswajają z tej współczesności technologię na przykład, ale już nie idea. To jest jeden element. A drugi, że być może ewolucyjny powrót na stare, dobre pozycje jest niemożliwe, ale może rewolucja. Może któregoś dnia pojawią się jakieś siły, które stwierdzą, że widzimy to w świecie polityki, że panom czy waszym eminencjom już dziękujemy. No tak, czy są oczywiście takie przykłady jak zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach na przykład, prawda? Mm-hmm. Czy w Polsce Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, które idą, czy wcześniej Wiktora Orbana na Węgrzech, które idą całkowicie pod prąd, budzą w związku i z tym... I co więcej, jest tego coraz więcej. Nie ma teraz więcej, kraju więc... europejskiego, gdzie by nie było alternatywy. Ale ja starałem się pokazać w książce, bo to przecież nie jest jak w przypadku każdej opowieści... Słowo objawione. Tak, jak w przypadku każdej opowieści człowiek sobie to stara się pokazać, co by było w takiej sytuacji, gdyby te różne zewnętrzne czynniki tego nie zakłócały, prawda? Gdybyśmy to tak zostawili, jak jest. I gdyby się czarny scenariusz zrealizował. Gdyby się zrealizował czarny scenariusz. I ten czarny scenariusz trzeba opisać dobrze, żeby już było widać pewnego rodzaju jego zalążki w tym świecie wokół nas. I żeby spełniał swoją rolę memento. No i żeby odstraszał, no bo do tego to się sprowadza. No i wydaje mi się, że ci się udało. Ja nie zdradzę puenty. Powiem szczerze, że wbiła mnie w fotel. Serdecznie zachęcam, bo jest to naprawdę fajna książka. I co więcej, ja się spodziewałem, że stworzyłeś pewien kolejny mądry esej, lekko podlukrowany, znaczy może słowo lukier tu się nie pasuje, lekko uatrakcyjniony przez akcję. Nie, to jest książka naprawdę prawdziwa powieść. Powieść z akcją, z bohaterami, ze zwrotami akcji, z nadziejami, które się rozsypują i które się budzą i z doskonałą puentą. Więc mogę serdecznie zachęcić, a mam nadzieję, że nasza rozmowa wynikająca z zafrasowania tym światem będzie trwała. A mi nie pozostaje nic innego, jak się z tobą zgodzić. No, proszę Państwa, w sensie doktryny prowadzenia sporu, żeśmy zawiedli oczekiwania, ale skłoni to każdego z Państwa do samodzielnej przemyśleń. Serdecznie dziękuję. Moim gościem dzisiejszym był Paweł Lisicki. Dziękuję bardzo. Wspamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, przyglądującą się nowej sytuacji politycznej na gumnie, wszedł raz do mnie pacjent, cały napęczniały, jakby coś go rozsadzało ode środka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Dolega mię zadufanie, stare ciągoty i triumfalis. A kiedy się pan tego nabawił? 19 września bieżącego roku. Proszę zatem zapodać objawy. Otóż przeszłość zapomniałem, przyszłość widzę na czerwono, konstytucję adekwatnie, prywatyzację i konkordat do lamusa, aborcję na pedestał, stanowisko od zaraz i czystkę na rubieży. Proszę pana, a czy pan czasem nie nazywa się towarzysz Maciak? Jak zwał, tak zwał. Nie będę się pani należance przedstawiał chyba, nie? Poproszę tylko o medyczną terapię. Jakąż to notabene terapię? Żeby może ze mnie troszkę zadufanie wydusić, bo obawiam się, że się od niego rozpuknę. No cóż, sam pan chciał. Proszę zatem nie oddychać. Z miłą chęcią. Gdy pacjent rozciąg się na leżance, ścisłam mu gardło, które aż zabulgotało. Następnie ugniotłam mu klatkę piersiową, kolano, z której sykiem wydobył się triumfalis. Wykonałam ditto z jamą brzuszną, z której odeszli gazy i stare ciągoty. I poprawiłam jeszcze palpacją po całym korpusie. Pacjent nagle mnie sflaczał i oczy uciekli mu do czaszki. Głośno. Jak się pan teraz czuje? Troszkę się zlękłam, że przesadziłam z terapią i mogą mnie to poczytać za zemstę polityczną. Już myślałam, żeby go ukradkiem wystawić na gumno jako wypadek przy pracy, Ale gdy tylko przerwałam terapię, pacjent znów poczerwieniał na twarzy, spęczniał i raźno zerwał się z leżanki. Dziękuję stukrotnie za chwilową ulgę i do zobaczenia w PRL-u. Gdy pacjent, wciąż pęczniejąc w oczach, oddalał się po gumnie, pomyślałam, że na wskutek narodowej głupoty wywołaliśmy sobie właśnie wilka do lasu. Po czym pobrałam z szufladki na zapleczu czerwony krawat, com go jeszcze miała z czasów ZNP. I z ostrożnością zawodową zdmuchłam zeń kurz dziejowy. Do usłyszenia. Jeszcze żałobę noszą żony, w sybirskiej tajdze marzną słowa. Dziobią nas kruki, dziobią wrony. Wokulski z Rosją chce handlować. Rozpala go żar optymizmu i kalkulacji wizja płocha, że zbiorem praw kapitalizmu uda oswoić się molocha. Handel jest handel, ludzi zbliża. Co wyrywajesz? Styl z Paryża. Jeszcze styczniowa pachnie klęska, pod cytadelą maki rosną. Krzywi się Izabela Łęcka. Wokulski chce handlować z Rosją. Mówi mu Szlangbaum. Panie bracie, jako Żyd lubię ten panslawizm, lecz jako Polak to Azjacie bym koszer wódki nie postawił. Handel jest handel, ja na próbę. Co im zawozisz? Kinderstube. Rzecki swym piórem gniewnie miota i gryzie się po całych dniach. Co robić mam ja, patriota, gdy z nimi chcę handlować, Stach? Przed Rosją nie odczuwa strachu, choć głód i chłód tam wręcz zabija. Zamiast drapaka dać na zachód, na wschód interes swój rozwija. Handel jest handel, rosną akcje. Co im zawozisz? Demokrację. Lecz na cóż palec w te drzwi kłaść, gdy śmiałka czeka los ponury, bo musi przysypany paść gruzami tej nomenklatury. Mogę próbować przy okazji dla kraju sporo wytargować, ale pamiętaj, że tych z Azji interesuje jeden towar. Handel jest handel. Powiedz jaśniej, co to za towar? Polska właśnie. Szanowne radio, cóż, jak w czeskich filmach o miłości. Naprali się popysku na początku, a teraz tygodniami chodzą ze sobą. Mówi się, że uzgadniają program. Jeszcze nie wiadomo, kto weźmie ślub, a kto będzie tylko świadkiem. I patrzcie państwo, jak nagle miło się zrobiło. Lewandowski prywatyzuje bez rozgłosu kolejne zakłady. Do Suchockiej już nikt nie strzela. Goryszewski przestał się pokazywać, Skubiszewski wydaje oświadczenia, Olszewski rezygnuje, Parys się nie troi, Macierewicz zamknął teczkę, Kaczyńskich już policja nie bije, dolar się uspokoił, strajk górników zakończony, u mojego sąsiada z dziśka kaloryfery grzeją. Szanowne radio, wygląda na to, że wszyscy zaczęli wreszcie normalnie pracować. Jedna tylko informacja mnie ostatnio zelektryzowała, że stolarze z Henrykowa polerują nową laskę. Skończą skończą, to jak się nie zacznie? Raz, dwa, trzy. Na razie to tylko próba laski. Podskryptum. Relacja z sądu według relacji mego Zdziśka, który był tam obecny. Tajkowski. Polską rządzą Żydzi. Kościołem rządzą Żydzi. Precz z Żydami. Sąd. Czy pan jest chory, panie Tajkowski? Tajkowski. Jestem Żydem. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Rozpoczęło się zajmowanie pomieszczeń sejmowych przez nowych posłów. Mówi się na mieście, że SLD przydzielono kaplicę. PSL – trawnik. Unii Pracy – kotłownie. ABBWR – wypożyczalnie – kapci. Wybitni posłowie otrzymali indywidualne przydziały. Leszek Moczulski – stróżówkę. Jacek Kuroń – kuchnię. A Bronisław Geremek – schody. Aleksander Kwaśniewski męczy się okrutnie, ale za nic nie może wymyśleć trzech kandydatów na premiera. Z drugiej strony pan prezydent z uporem godnym Leppera nie chce jednego, ani pięciu, ani siedmiu, tylko dokładnie trzech. W tej sytuacji mamy dla obu panów propozycje nie do odrzucenia. Kacper, Melchior i Baltazar. Pani premier Suchocka poinformowała, że Unia Demokratyczna kończy z elitaryzmem. Od jutra Jan Maria Rokita wkłada gumofilce, pani premier berecik z antenką, a pan Mazowiecki nic pod spód nie wdziewa. Jacek Fedorowicz wyraził publicznie radość z wyniku wyborów. Dzięki zwycięstwu lewicy Fedorowicz nie będzie już musiał być felietonistą prorządowym, co mu bardzo uwierało. Podobno inny felietonista, Jerzy Klechta, ma porzucić tygodnik Niedziela. I objąć w trybunie kącik antyklerykalny. Maciej Szwed. Abecadło z pieca spadło. Pudło klocków spadło z pieca, więc rad, nie rad, zbieram je. Nagle patrzę, a to heca. Trzymam w garści SLD. W tym momencie zdjęty trwogą wypuściłem klocki te. Uderzając o podłogę, szyk zmieniły w LSD. Skróty te wyjaśnić mogę. Pierwszy – sojusz lewych sił. Drugi to halucynogen, z angielskiego LSD. Jak kości klocki zostały rzucone. I oto w mej chacie gromadzą się cienie. Z czym zbudzą się jutro tłumy odurzone? Ze zwykłym kacem? Czy z uzależnieniem? Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, byłem w Sejmie. A po cholerę? Z ciekawości akurat trafiłem na szkolenie pod tytułem Co poseł wiedzieć powinien. To posłowie muszą cokolwiek wiedzieć? No niestety, takie czasy. Uczyli na przykład, jak przyciskać guzik. Swój czy za kolegę? I tak, i tak. Przyszłym marszałkom pokazywali toalety przy gabinetach. Nie rozumiem. Żeby marszałek nie musiał wydawać na babkę klozetową. Zrobili mu łazienkę w gabinecie. No, ale po co zaraz pokazywać? Co to, Cimoszewicz nie wiedział łazienki? Cimoszewicz tak. A jak zostanie ktoś z PSL-u? W dodatku zamontowali dolne pułki. I stopy Lenina. Słyszałem. To fakt. W Sejmie najwięcej jest chłopów. A baby? No, są. Młode? Średnia wieku 45. No to lepiej zmieńmy temat. Wie pan, że marszałek będzie miał nową laskę? A co z Anastazją? Mówię o lasce marszałkowskiej. Jak zwał, tak zwał. Szczerze mówiąc, dużo bardziej jak Sejm podnieca mnie, kto zostanie premierem. Mam nadzieję, że Kwach. Nic z tego, Pawlak. Zresztą... Uwaga. Orzeł Kwaśniewski, reszka Pawlak. Dawaj, panie. Rzucam. Na kogo wypadło? Zobaczmy. Nie uwierzy pan. Olechowski na kancie stanęło. Tyle razy dworowało z ciebie moje pióro. Wtedy ja padało, póki byłeś górą. Dzisiaj, kiedy podupadasz, wątek mi się wikła. Śmiać się nijak nie wypada, płakać nie przywykłem. Ech, wreszcie raz zamknąć by czas walk i wojen bratnich, a ty ruszasz jeszcze raz, może już ostatni, ech, raz. Patrzą diabli i anieli, dusza się buntuje, paru gości władzę dzieli, a ty krew marnujesz, ech, wreszcie raz zamknąć by czas walki wojen bratnich, a ty ruszasz jeszcze raz, może już ostatni. A mnie mówią nic do ciebie, mówią ma za swoje, czemu mną to tak kolebie, skąd te niepokoje. Żal ja na to, a poza tym jak tu się nie troszczyć, tyle lat był wielkim bratem, dzisiaj został młodszym. Ech, wreszcie raz zamknąć by czas walki wojen bratnich, a ty ruszasz jeszcze raz, może już ostatni, ech, raz zamknąć czas walk i wojen bratnich, a ty ruszasz jeszcze raz, oby już ostatni. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 120. Czesław Szwendała był w zdecydowanie złym humorze. Siła spokoju, wodzu. Usiłował nadrabiać miną majordomus wachmistrzowski. Czyżbym przypaliła twoją ulubioną grochówkę, Czesiu? Dopytywała się pani Jagusia. Mój pan od matematyki gotów byłby mi anulować te dwoje, gdyby tylko dostąpił zaszczytu uściśnięcia ręki tatki. Cicho by tam. Tak jest, wodzu. Szwendała się martwy. A czy moglibyśmy... Do rozmowy włączył się profesor Szczypaczewski. Ewentualnie poznać powód tego zmartwienia? Szwendała martwi się, ponieważ nie jest już największym ciepłowniczym demokratą na świecie. A któż miałby czelność nim być? Odezwał się Jędrzej Lechowski, notoryczny kandydat Szwendały na prezesa zarządu. Kto śmiałby? Bielcyn. Ten wiecznie niezdecydowany inżynierek z górnej Wołgi, wodzu? Ostatnio jednak zdecydował się i jak Cezar rzucił te kości Rubikona. Chyba Rubika. Aleś, wodzu, ileś to roboty. Jeden telefon do rejenta Milczka i robimy to samo. Puszczamy straż na Wielki Kocioł. Ale chciałbym zauważyć, że chwilowo Rada Ciepłownicza jeszcze nie zaczęła swego funkcjonowania. Ale wszyscy ławnicy śwędają się. Ja chciałem powiedzieć, wałęsają się po niej w formie wycieczek. No więc można ich stamtąd wygonić na jakiś stadion, potem pozamykać gazetki nieprzychylne wodzowi. A czy są jakieś przychylne? I potem wprowadzić zaciemnienie. Głopisz mnie tak. Tak. I co? Tak nie można. Oczywiście nie można. Zastosowanie wariantu siłowego jest rozwiązaniem na krótką metę. Nadto niesie ze sobą szereg nieprzewidywalnych implikacji. To ja może pójdę do kuchni. Tak jest. Uszanujmy demokrację, nawet gdy ta nas samych nie uszanuje. A wiecie, że coś dzwoni, ale nie wiecie w którym uchu. Szwendała może zrobić wszystko tak samo jak Bielcyn, albo nawet i lepiej, ale i tak nie będzie od niego większym. Tego ty już nie rozumiem. Po prostu elektrociepłownia Górna Wołga ma 100 razy większy kocioł niż my. Ot co? Elitariusze lewicy ciepłowniczej w składzie... Ławnik Cimoszko! Lolek Kwaskiewicz. Ewelina Marszałkowska z Prawdziwych Postępowych Związków Zawodowych PPZZ. I święty Aleksy. Byli w złym humorze. No tośmy wpakowali się w maliny, towarzysze. Jak ostatni kretyni wygraliśmy te wybory. A, mnie się to podoba. Moim PPZZ-om też się podoba. Nikt nie będzie nas targać o jakiś majątek. Ale my musimy brać władzę. No, o to chyba chodziło. Cała władza w ręce. Rad jestem. To się tylko tak mówi, Włodzimierzu. Ale jak ją już weźmiemy, to co? Władzy raz wziętej komunista nie odda. Ja znam cytat. Ale jacy my komuniści? My zgniłe liberały rynkowe. I to się dołom nie podoba. Gorzej, że nasi sojusznicy atakują nas od lewa. Kargul i Dunaj. Młode to napalone. Najchętniej chcieliby, żebyśmy się my umoczyli, rządząc energetyką sami. A mózg? Na poparcie Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych nie ma co liczyć. Chcą być w opozycji, cwaniaczki. No to i my bądźmy w opozycji. Moje masy członkowskie niczego bardziej nie pragną. Dobrze, ale zapytam może nieelegancko. Jeśli wszyscy będą w opozycji, to kto będzie rządził? Agent CPN-u Poczulski był w wyjątkowo złym humorze. Co się dzieje, teściu? Ugryzł teścia jakiś nieszczepiony sympatyk? Dopytywał się jego zięć nazwiskiem Reksio. Mam przecieki, że będziemy musieli sami przejąć pełną odpowiedzialność za energetykę. A to czemu? Bo kiedy wszyscy przejdą do opozycji, to tylko my, cholera, będziemy mogli sformować zarząd. Przecież objęcie władzy było naszym głównym statutowym celem. Ale bez jednego wystrzału? Kontraktowo jak energetyczność? Przy okrągłej tablicy rozdzielczej w Małgorzatce? O nie! Jeśli zagrozi nam taki wariant... To przebijemy się z wielkiego kotła na zewnątrz. Tak jest! Do podziemia! Przywódca libertynów gdańskich, Ronald Duck, był wkurzony aż podwójnie. Dlaczego aż podwójnie? Dopytywał się jego najbliższy współpracownik, Jan Sebastian Czarniecki. Po pierwsze, przeznaliśmy lekcje i mamy więcej długów niż włosów na głowie. To przejdźmy od razu do po drugiego. Te bubki z mózgu proponują nam zjednoczenie. Czytaj, wchłonięcie. Po tym wszystkim, jak nas wystawili do wiatru, cóż za bezczelność. Ale obiecują pozyczkę. Załatwią test naszym eksławnikom waletowanie w hotelu kotłowym i będą mówić za nas na forum. To akurat zawsze robili. I co zrobimy? Kupił, nie kupił, potargować można. Tym bardziej, że mamy ofert matrymonialnych od metra. Kto na przykład? Na przykład Oleg Hel z partii konserwatorskiej. Chłopaki, jest wami na koniec świata. Nasza zbieżność programowa. Kto jeszcze? Lechowski z partii dyspozytorskiej. Chłopaki, tylko z nami. Razem uchronimy świętą własność prywatną. A nawet święty Aleksys, sojusz lewicy ciepłowniczej. Powiedzmy otwarcie. Mówicie nam tak, a nasza grupa odcina się od korzenia, przystępuje do was i reprezentuje wasze interesy w Radzie Ciepłowniczej. Co? Sztama? No, to czym się tu martwić i wkurzać? Propozycji jest tyle, że aż głowa boli. No właśnie, boli. Prezes Wilgotna była bardzo zdenerwowana. Tak zdenerwowana, że postanowiła zażyć kąpieli. Jako żelazna lady zwykła do wanny wlewać zawsze odrobinę Coca-Coli, co chroniło ją przed korozją. Tymczasem w łazience zgromadził się wokół niej cały mózg. Moczymy! Zauważył refleksyjnie Wacek Muroń. Starzejemy się. Dorzucił dyrektor Małopolski. A nie, jesteśmy już abstrakcyjni dla młodzieży. Westchnął Michał Adamik, wachlując się żurnalem plebiscytowym. O mnie raczycie mówić, panowie? Ale skąd się o naszym mózgu, bo mózg, jak wiadomo, usycha w opozycji. A przechodząc do propozycji, może się łatwo oświnić. Co więc proponujecie? Szwendała. Musimy skupić się wokół Szwendały i zaproponować mu, że zostanie dyspozytorem na następną kadencję. Chwileczkę, panowie. Przecież to ja miałam zaklepane. Każdy miał zaklepane, hanecko. Ale nie ma co klepać słów, gdy spadają szanse. A zresztą pani może być nadal naszą kandydatką. Tajną. Wy wystarczy tylko, żeby Czesio myślał, że to on nim jest. Hej, jest tam który? Zza drzwi doleciał głos Adama Ewy Boruty, który ostatnio zdawał się coraz bardziej ciążyć w stronę Szwendały. Co tam robicie? Nic, nic, Ewuś, tak sobie tylko bijemy pianę. Waldy Kargul był przerażony. Wiedział, że to nie przelewki, że nieubłagane wskazówki zegara coraz bardziej zbliżają się do momentu, kiedy będzie musiał wziąć wszystko na siebie. Łomatko Najświęca! Był wprawdzie już raz prezesem przez miesiąc. Miesiąc! 33 dni! Ale wówczas przewodził formacji centroprawicowej. Dziś jego zapleczem stawała się lewo-lewica. Łomatko, probost nie da mi rozgrzeszenia. Jeszcze raz przejrzał tekst swego expose i przypomniała mu się jego własna dyrektywa skierowana do ławników pochodzących z szeregów chłopskiej braci. Pamiętaj ta, chłopy, jak was o coś zapytają, ma ta mówić cicho i niewyraźnie. Popił wody za trapy karafki, oparł się na niby mównicy i wpatrzony w długopis udający mikrofon zaczął. Towarzysze i obywatele, w dniu tak niezwykłym i uroczystym, w sytuacji złożonej i skomplikowanej, chcę powiedzieć, że przecież może być taka sytuacja. A poza tym wszystkim innym pracownikom w naszym kombinacie było całkiem nieźle. Znajomi oraz domownicy pytają, a jest ich dość wielu, co z wami będzie, wy, Stańczycy, w czas recydywy PRL-u. Dotąd ochraniał was celofan wolności słowa i etosu, szczypiąc sutannę i styropian, nie ryzykował nikt swych losów. Cóż, idą czasy dla nas tłuste. Błazen potrafi to wyzyskać. Zamiast przelewać próżne w puste, pokpi z Łazarza, co z martwych wstał. Miast swoim łaty szyć na gaciach ma do wyboru święte krowy. Sejmowy kmieć, senator szmaciak, a tu i ówdzie liść figowy. Dość narażana się kolegom, kończymy dziś z autocenzurą. Nie ma kopania leżącego od chwili, gdy leżący górą. Lecz gdy już media i programy obsadzi wroga wam gromada, gdy nagle się zatrzasną łamy, a cenzor stwierdzi, że nie nada, zostanie z powielaczem szopa, ksero i sygnał z Katarynką. Tu Radio Wolna Europa. Chyba, że je zagłuszy. Clinton. I tak dotrwaliśmy do końca naszego ulubionego ciągu dalszego. W trakcie audycji wspominaliśmy chmurną, dżdżystą, nieprzyjemną jesień roku 1993 i równie chmurną, niepewną przyszłość wedle Pawła Lisickiego. Oczywiście ja jestem optymistą i w tym nastroju optymizmu żegnam się z Państwem na zakończenie, polecając kolejny utwór Jacka Kaczmarskiego. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole, blask nikły, ciągle ziemię rozcina.